Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op snelweg A1 bij knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort is een vrachtwagen ingereden op langzaam rijdend verkeer, meldt de politie. Een aantal auto's vloog in brand. Volgens de veiligheidsregio waren bij het ongeluk 6 voertuigen betrokken. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De A1 bij Amersfoort is dicht in oostelijke richting. Er staan lange files. In Duitsland rijden waarschijnlijk ook morgen nauwelijks treinen door een staking van machinisten. Die staking begon gisteren. De machinistenvakbond eist meer loon en een kortere werkweek. Maar volgens Deutsche Bahn zijn die eisen niet haalbaar. Vanuit verschillende kanten klinkt kritiek op het aanhoudende cao-conflict, onder meer vanuit de Duitse oppositie en de reizigersvereniging. Ook het treinverkeer van en naar Nederland is door de staking getroffen. Greenpeace en inwoners van Bonaire stappen naar de rechter om van Den Haag een beter klimaatbeleid af te dwingen. Voor Europese Nederlanders zijn er plannen, maar Bonaire en de andere eilanden hebben snel bescherming nodig, zegt Greenpeace. Vooral Bonaire wordt bedreigd door zeespiegelstijging. In Amsterdam zijn 5 mensen aangehouden die worden verdacht van het beroven van scholieren. De slachtoffers werden op straat klemgereden door mensen op fatbikes of scooters. Ze moesten geld overmaken via hun telefoon. En ook moesten ze dure schoenen, jassen en koptelefoons afstaan. De straatroven waren vooral in de buurt van scholen in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Van de 5 verdachten die nu zijn aangehouden zijn er 3 minderjarig. Dan het weer nog. Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege gladheid in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Er is ook kans op mist. Temperaturen liggen rond het vriespunt. Morgen grijs met mist en lage bewolking. Het blijft morgen zo goed als droog. En het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws. Het is glad op de weg, eigenlijk in het hele land, met uitzondering van het westen. En vanavond is er ook nog kans op ijzel in het oosten en zuidoosten van het land. Door een ongeluk staat het verkeer nog muurvast in het midden van het land. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is de weg namelijk nog dicht bij knooppunt Hoevelaken na een ernstig ongeluk. Gaat waarschijnlijk ook lang duren daar. Vanaf Baren kun je het beste omrijden over de A27 en de A28 via Utrecht. De andere kant op, daardoor ook een lange file, want daar is ook een rijstrook dicht. Dat is dus richting Amsterdam. Bij Amersfoort Noord is de linker rijstrook dicht en vanaf Barneveld is de vertraging nog 50 minuten. In dat geval kun je het beste omrijden via Ede over de A30 en de A12. En op de A1 rijdt het stapvoets eigenlijk van Hengelo naar de Duitse grens vanwege de gladheid tussen knooppunt Buren en Oldenzaal. Daar is de vertraging 20 minuten. Ai, ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Heb je last van vermoeide ogen aan het einde van de dag? Of merk je dat je waziger ziet? Met de juiste bril of lenzen geef je je ogen meer rust. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken en krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. NPO Radio 1. NTR. Wat is het verband tussen Beyoncé op een paard en de Venus van Botticelli? Onze gast is de oprichter van het feministische kunstcollectief Titty Mag. In haar boek Maar is het kunst? Leidt ze de lezer langs fotografie, digital art en installaties en leert ons kijken naar kunst met de ogen van nu. Hier is Katelijne Blok. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Goedenavond, Willemijn Veenhoven zit dus even vast in die rottige file op de A1, maar ze komt er zo aan. En u hoort nu de stem van Helena Hilgerdenaar, de redacteur. Maar Katelijne is er wel gelukkig al aangeschoven. Ja. En ik begrijp dat jouw boekpresentatie morgen is. Ja, morgen einde dag van in de avond in Foam. Ik vond het ook echt wat een leuke aankondiging ook meteen. Ik zat er ook meteen, dan zit je er al zo fijn in. Dus dat... Ja, dat is eigenlijk een soort van... Het voelt als een soort de avond voor je verjaardag, mag ik dat zo zeggen? Dat is een beetje gespannen eigenlijk. Ja, op een ja, goede je manier. Zit hier gespannen, maar lekker. En ja. Je gaat je eerste exemplaar uitreiken aan zangeres Naas. Ja, het is een boek over beeldende kunst. Hoe zit dit? Ik heb eigenlijk ik heb 3 exemplaren en 3 boeken wil ik eigenlijk geven aan 3 vrouwen die zich inzetten voor de kunst op verschillende manieren. En 1 daarvan is voor mij zangeres Naas, omdat zij voor mij laat zien hoe belangrijk de kunsten zijn. Weet je, zij zingt erover, ze schrijft erover en ze vertelt daarmee hele belangrijke verhalen. Op zo'n krachtige manier dat ik graag aan haar het exemplaar wil geven. Ja. Snap ik. Laten we even naar haar gaan luisteren. I'm uproot. I must uproot, zo heet hij. Hallo lieve luisteraar, ik zat in de file. Dat heeft Helena al even gemeld. Excuus daarvoor, ik moet nog eerder weggaan. Maar ik ben er en ik zit tegenover Katelijn de Blok. En ik neem het gewoon naadloos over. Ja. En ik vroeg net aan jou, Katelijn, excuus, hoe oud Naas is? 25. 25. Ja. Ja, en jij bent begin 30, hè, denk ik? 34 ben ik. 34. Ja. Nou weet ik dat je... excuus, ik heb niet alleen mijn gehaast, maar ook een kikker in mijn keel. Even hoesten. Juist. Dan heb ik mij laten vertellen dat je bij het maken van dit boek... je oor ook te luisteren hebt gelegd bij je vader. Ja, klopt. Ja, dat lijkt mij een nou, durf ik niet te schatten, maar minstens 60, denk ik. Ja, die is in de 60. Ja, ja. En die heb ik expres mee laten lezen. Omdat ik... mijn vader die gaat nog steeds. Die gaat altijd mee naar musea. Maar die... die vindt musea leuk, maar die zou niet uit zichzelf 1, 2, 3 als eerste keuze museum doen. Ja. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd want, wat hij ervan vindt. En tuurlijk, hij zal echt niet misschien de meest kritische, want het blijft mijn vader. Ja. maar je merkt bij hem wel dingen als hij iets niet leuk vindt qua boek. Hij houdt heel erg van lezen, dan legt hij het neer. Dan pauzeert hij en dan blijft dat boek liggen op de stapel. En hij heeft het boek in één keer uitgelezen. Maar nou is jouw moeder is kunsthistorica, of ja. Kunsthistoricus... en je vader is geloof ik iets in het bankwezen. Ja. En dan zou je toch kunnen denken, who cares wat hij ervan vindt? Ja, maar ik vond het wel belangrijk, omdat ik dacht... ik heb een paar mensen stukken laten lezen sowieso... en eigenlijk een beetje uiteenlopende of vrienden... of iemand die ik goed kende, maar die bijvoorbeeld juist weer veel voor kunst weet. Omdat ik dacht, ik wil dat het boek toch wel echt... en dat is natuurlijk een enorm lastige opgave, maar voor zoveel mogelijk mensen... boeiend is. En dat kan zijn dat je het helemaal uitleest, kan zijn dat je een stuk ervan leest, dat je het überhaupt oppakt en dat je denkt, wow, wat is dit voor iets? Ja. Dus ik dacht, mijn vader is wel bijna een soort goed testpanel, laten we het zo zeggen. En was er iets specifieks waarvan jouw vader zei, nou Katelijne, sorry, maar hier begrijp ik echt geen moer van. Digital art wel een beetje, maar hij was wel echt, moet ik wel zeggen, van de... installatiekunst heel erg, vond hij echt fantastisch. Ja? Ja, het is echt... Komen we alle twee op. En het digital art, daar heb ik net als jouw vader... God, nu voel ik me enorm oud, maar heb ik ook wel wat vragen bij. Maar eerst even wat andere dingen. Ja. Waar gaat je boek over? Eclectisch is erop van toepassing. Ja. Het is een ongelooflijk divers boek. Je pakt het op, je leest het van linksboven naar rechtsonder... en ondersteboven en achterstevoren. Wat meteen opvalt... Er staan geen plaatjes in. Nee, klopt. Je moet ze zelf googlen. Ja. Waarom is dat? Nou, dat is ook de vraag. Ik kreeg het van iemand anders van de week. Die zei van, heb ik nou de verkeerde gekregen? Waar zijn de plaatjes? En voor mij was het heel erg belangrijk dat... eigenlijk een paar dingen is dat... Kijk, het kan zijn dat je door de tekst al genoeg geboeid bent. Dat je daarom dingen gaat inbeelden misschien. Dat je misschien dingen herkent. Ja. Maar ik vond het juist ook wel een heel mooi idee dat je... kijk, meer dan 95% volgens mij van Nederland heeft een telefoon. En ik vind dat je ook echt van kunst moet genieten zonder die telefoon in de hand. Maar vaak sla je wel iets achteraf op. Of je maakt er een foto van. Of je screenshot het. Dus dit boek vraagt ook wel omdat je... Ja, je mag gewoon lekker die telefoon als je wil in de hand houden of pakken. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon bladeren in een boek. En dan wil ik enlightened worden met allemaal prachtige foto's. Ja, maar ik hoop in dit geval dus dat je ook genoeg hebt aan mijn teksten eigenlijk. Dat ik jou qua woorden zo kan enthousiasmeren. Ja. Wat we hopelijk ook hier op de radio doen. Want we hebben wel beeld, maar er zitten vast zeker mensen te luisteren zonder beeld. Zeker, ja. Maar naar jou luisteren. Katelijne, is het niet ook gewoon een rechte kwestie? Is het niet ook heel duur om al die afbeeldingen... in je boek te willen? Ja, vast. Maar het is wat ik wel heel fijn juist vind. Je gaat direct naar de pagina van het museum toe. Naar de afbeelding van die kunstenaar. Dus het is ook op een directe manier kom je ook weer bij hen uit. Ik heb veelvuldig zitten googlen. En zitten lezen. En dan bijvoorbeeld, dat staat ook ergens in je boek. Je legt verbanden tussen Botticelli's De Geboorte van Venus... Ja. En de foto van Carlijn Jacobs, de foto van Beyoncé op het paard. Van haar album Renaissance. Laten we een beetje, dat is mijn idee. Ik wil een beetje, net zoals jouw boek, dat nogmaals een eclectisch geheel is. Laten we een beetje grasduinen in jouw boek. Ja. Her en der wat dingen eruit pikken en die bespreken. Want dat is precies ook, is precies hoe het boek in elkaar zit. Je begint je boek met fotografie. Waarom is dat? Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk. Want inderdaad, je kan uit zoveel dingen kiezen. Terwijl wij praten is er waarschijnlijk iemand bezig met iets geweldigs maken qua kunst. Ja. Dus dacht ik, oké, laten we beginnen bij fotografie. En dat komt, ik ben mijn afstudeerrichting was eigenlijk hoe vrouwelijke fotografen de vrouw in beeld brachten. Mm-hmm. Onder andere Carlijn Jacobs zat ik in mijn scriptie toen. Ja. Toen ik wil eigenlijk wel beginnen bij fotografie. Want fotografie is iets waar wat ik fantastisch vind zelf persoonlijk. Als ik in een museum stap of als ik gewoon naar foto's kijk op mijn telefoon, wat dan ook. Maar ook vaak wel een kunstvorm die soms mensen ook weer ingewikkeld vinden. Van oké, hoezo is dit dan kunst en is dit een goede foto? Of is dit, ja, als ik nu een foto maak, gewoon een grappige foto? Ja. Dus ik dacht, laat ik daarmee beginnen. Dan beginnen wij met een foto uit 1992. De Nederlandse fotografe Rieneke Dijkstra. Ja. Beschrijf hem eens. Je ziet op de foto zie je een meisje. En misschien dat mensen Rieneke Dijkstra ook wel kennen. Dan meteen denk ik, een meisje. Een meisje is op het strand. En ze is een beetje, ze hangt zo als een soort een beetje onzekere puber, zou je wel kunnen zeggen. Een soort bijna goud, glimmend, geel badpakje. Mm-hmm. En ergens doet je heel erg denken aan, of kan het je doen denken aan iets anders op het strand. Aan dus die Venus van Botticelli. Aan die hangende vrouw en dat lijf die zo aanspoelt in die schelp op de kustlijn. En die foto van Rieneke, daar zie je dan ook dat meisje, die haren die wapperen zo'n beetje in de wind. En het is heel mooi, maar ook heel kwetsbaar ergens. Wat gebeurde, wat deed het jou toen je hem zag? Het gaf mij, nou ja, de manier waarop die, waarop Rieneke Dijkstra haar model eigenlijk zo heeft vastgelegd. Mm-hmm. Deed mij heel erg eigenlijk ook wel nadenken over hoe voelt het toch wel als vrouw om het werk van een andere vrouw, en dit van dat meisje, zo te zien. En de kracht van dat beeld. En ergens deed me ook doordenken aan van ja, hoe groot is zo'n verantwoordelijkheid? Wat is eigenlijk de rol van de fotograaf, of in dit geval de vrouwelijke fotograaf, ja, om dat beeld zo te maken. Want tegelijkertijd heb jij het in dat hoofdstuk over een hele andere foto. Een foto van de bekende modefotograaf Helmut Newton. Ja. En dat is een zwart-wit foto. En dan zie je een krokodil met in zijn bek zie je alleen nog de bevallige benen van het model. Van het model. Ja. Die heet, geloof ik, Crocodile Eats Ballerina. Ja. Meen ik. Jij zegt daar, vandaar zie je heel erg het verschil tussen eigenlijk, als ik het even naar mezelf vertaal, tenminste zo begrijp ik het, naar aan de ene kant een vrouwelijke fotograaf, Rieneke Dijkstra, en aan de andere kant de male gaze, namelijk Helmut Newton. Wat is dan het verschil? Nou, dat is dus zo het interessante. En ik hoop dat als mensen het boek inbladeren of lezen, dat je dat misschien al meteen hebt of erover doorpraat. Mm-hmm. Is dat in mijn studie en ook later ben ik heel erg gaan kijken naar dat mannelijke en dat vrouwelijke. Wat is mannelijk, wat is vrouwelijk? Maar ook, wat is inderdaad het verschil tussen een mannelijke fotograaf en een vrouwelijke fotograaf? Kan je dat zo makkelijk stellen? Ja. En in hier probeer ik eigenlijk te kijken van, ja, wat is dat grote verschil? Die blik van die modefotograaf van Helmut Newton, die er heel erg bekend om stond, dat hij geweldige modellen, vaak hele lange vrouwen, ook wel knap, over in het algemeen zouden we de vrouwen knap noemen, in beeld brachten. Maar wel zou je kunnen zeggen, ja, doet hij dat van bijna een soort lustmanier of bewonderingswaardig? En daarin probeer ik ook in het hoofdstuk te kijken van, ja, wat zien we? Is het inderdaad echt een soort van, ja, bijna een lustobject, die benen van die vrouw? Ja. Of niet? Maar ik weet niet wat jij ervan vond als je die afbeelding hebt zitten googlen. Wat ik ervan vond? Nou, ik vind het vooral een beeldschone foto. En ik weet het commentaar op Helmut Newtons werk. Ja. Van inderdaad, vrouwen alleen maar lustobjecten. Ja. Ik denk dan, ja, maar dat lustobject geldt ook mijn ogen. Ja. Ik vind het ook een sensuele foto. En dat, ja, dat dus mag het, ook. Dus, ja. het is niet per se een lustobject alleen bedoeld voor mannen. Nee. Jij hebt al 2 keer aangestipt van tijdens mijn studie. Je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd. Ja. Nou, vertelde jouw moeder dat je eigenlijk in den beginne kinderrechter wilde worden. Ja, klopt. Wat is gebeurd, Katelijne? Nou, ik had toen ik begon met toen ik mijn studiekeuze eigenlijk maakte, dacht ik van ik ga rechten doen. Want ik wil of kinderrechter worden of bij de Verenigde Naties heb ik nog gedacht. Want ik wil kijken hoe kan ik me inzetten, hoe kan ik helpen. En ik dacht toen, oké, misschien via een rechtenstudie. Uh-huh. Nou, dat was uiteindelijk niks voor mij qua studie dan. En toen daarna heb ik op een gegeven moment die keuze gemaakt. Oké, maar wacht even, wat prikkelt me nog meer? En ik had die luxe en die vrijheid om dat te kunnen kiezen. Ja. En toen, na even een kleine twijfel tussen toch wel ook kunstacademie, dus het maken, of eigenlijk het beschouwen, is het kunstgeschiedenis geworden. En is dat omdat jouw moeder kunsthistorica is en jullie als kind, jij en je broertje, mee heeft gesleept het ene museum in en het andere weer uit? Nou, dat is grappig. Dat je, want dat zij de druk voelde? Nou, zij raadde juist af. Ze zei, ik heb al kunstgeschiedenis gedaan. Ga het alsjeblieft niet doen omdat ik het heb gedaan. Ja. Maar uiteindelijk, ik ben ten eerste super blij dat ik het heb gedaan. Ook qua studie, want het is echt heerlijk. Je zit de hele dag door, als je van kunst houdt, zit je gewoon alleen maar te kijken naar de meest geweldige, weet je, kerken en schilderijen en wat nog meer in zo'n collegezaal. Ja. Maar daarnaast heb ik ook, mijn moeder is gewoon heerlijk om daar lekker mee over te sparren qua kunstboeken, tot wat dan ook. Maar het is natuurlijk iets heel anders dan zelf kunstenaar zijn. Ja, zeker. En ik weet niet of ze over kunsthistorici hetzelfde zeggen als over theaterrecensenten, namelijk dat zijn gemankeerde theatermakers. Ja. mag ik zo vrij zijn, was je niet goed genoeg voor de kunstacademie? Of is dat, ik heb het nooit geprobeerd en over nagedacht. En ik weet ook niet of dat ook binnen kunsthistorici of bij kunstenaars zo ook gezegd wordt, zoals binnen nee, dat theater. Weet ik ook niet. Nee. Maar het is sowieso, is dat ook interessant, de kunstacademie. Wanneer ben je wel of niet goed genoeg? Maar ik denk dat het heel erg met elkaar hand in hand gaat. De makers en de kijkers. En het erover praten. En het juist niet praten en naar kijken en het ervaren. Ik lees in jouw boek dat jouw moeder heeft jou leren kijken. Jou en je broertje. Ja. Hoe deed zij dat? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, wat het eigenlijk het onderwerp ook is, en in dit geval kunst, is dat iemand jou enthousiasmeert. Dat iemand, of het nou in een museum is of op straat, dat je stilstaat bij een beeld op een rotonde, wat dan ook. Dat iemand je bijna een beetje wakker schudt en zegt van, wauw, heb je dat gezien? En die na die wauw mag prima volgen wat raar of wat lelijk, welke emotie dan ook, maar dat iemand enthousiast maakt om te stoppen en je echt te laten observeren van, wat zie je nou, wat hoor je, wat voel je? En mijn moeder heeft het eigenlijk gedaan door inderdaad tijdens vakanties, en dat geluk hadden wij dat we op vakantie konden en dat wij, weet je, mijn moeder ons meenam naar zo'n museum. Mm-hmm. Waardoor je, ja, en tuurlijk, wij stonden er ook af en toe, moeten we nou weer? Maar ja, voordeel 1, het museum is altijd cool in de warme zomers, ja. Dus dat ook. Maar zij liet ons heel erg goed kijken naar echt een spel, wat ik nu nog wel eens doe met een vriend van mij. Welke kleuren zie je? Welke vormen zie je? En ook niet naar het bordje, maar welke titel zou je dit werk geven? En daardoor komt nog iets meer tot leven dan dat je alleen maar ervoor staat. Is dat je gaat erover met elkaar in gesprek. En daardoor kom je misschien wel gaandeweg meer op vragen en antwoorden. Schets eens even het beeld van de kleine Katelijne, dat staat in je boek, die in Florence voor de David van Michelangelo staat. Wat gebeurde er met je? Die staat er sowieso lichtelijk verbrand, gok ik een beetje. Ja. Die David, ja, de echte, die staat nu binnen de muren, maar je hebt nog zo'n gigantische grote op het plein in Florence in Italië. Mm-hmm. En ik weet wel nog, en die komt gelukkig nog heel vaak terug tijdens een studie kunstgeschiedenis trouwens, dit beeld. Maar ik weet nog, ik was zo enorm onder de indruk van de grootte. En ook, je hebt ook op heel veel plekken, natuurlijk vooral in Italië, het is bijna een soort openluchtmuseum. Weet je, je valt bijna over het ene geweldige stuk architectuur en het andere beeld. En het was zo gigantisch. En toen dacht ik, wanneer is dit gemaakt? Wie heeft dit bedacht? En waarom staat het hier nog steeds? En maken wij ook, en dat vind ik ook interessant, allemaal toch foto's of selfies, en voelen we ons toch op een bepaalde manier aangetrokken of bijna verplicht om er iets van te vinden van dat ene werk? Ja, ja, dus allerlei vragen. Toen was je nog niet zo heel groot, volgens mij. Nee, ik zit ook te denken, ja, wel lang, maar ik weet niet hoe oud toen. Ja. Kwamen er je op? Jouw moeder zei, Katelijne kon er altijd al beter naar kijken, naar kleuren en vormen, dan mijn zoon, die toch vaak riep, is dit nou kunst? Ja. Ja. Ja, Dus dit boek is ook zeker voor je broer, neem ik aan. Klopt. Die heeft ook trouwens stukjes gelezen. Die heb ik een hoofdstuk gestuurd. En volgens mij heb ik hem het hoofdstuk performance kunst gestuurd. Omdat ik dacht, ik ben ook echt benieuwd wat hij ervan vindt. Want hij doet nu iets totaal anders. Terwijl we lijken wel op elkaar. Mm-hmm. En hij gaat echt, weet je, als je meeneemt naar een museum, hij vindt het allemaal hartstikke leuk. Of als je met hem op straat of iets laat zien. Maar die is totaal iets anders geworden. Terwijl we wel samen op vakantie gingen. Wat is hij geworden? Dokter. Dokter, ja. Oké. Het boek heet Is dit nou kunst? Nee, wat is de exacte titel? Maar is het kunst? Maar is het kunst? Maar is het kunst? Eigenlijk de vraag van jouw broertje. Ja, ja. Maar is het kunst? Even terug naar die foto's. Die foto's van Helmut Newton. Die foto's van Rinneke Dijkstra. Dat was, schrijf jij in je boek, dat was voor mij eigenlijk het begin van een bepaalde zoektocht. Die je later ook in jouw studie kunstgeschiedenis hebt voortgezet. Naar kijken naar hoe vrouwen zijn geportretteerd. Ja. En kijken of er bijvoorbeeld een verschil is tussen een vrouwelijke kunstenaar en een mannelijke kunstenaar als je kijkt naar het schilderij of de foto. Waarom interesseerde dit onderwerp je zo? Nou, ik denk wel, als je dan de link met de kinderrechter VN. Ik heb wel altijd, er zit een soort zekere, een vriend van mij zei dat, nieuwsgierigheid in mij. Mm-hmm. En ook wel een stukje dat ik denk, klopt dit? Of klopt dit niet? En tijdens mijn studie, als je dan door die boeken bladert, die boeken zijn vooral geschreven door mannen, veel witte mannen. Er staan ook heel veel mannelijke kunstenaars, witte kunstenaars in. En tuurlijk, die maken ook geweldige dingen. Maar er zijn ook heel veel andere geweldige kunstenaars die ook rondom diezelfde tijd leefden, maakten. En bij mij... Waaronder vrouwen bedoel je? Vrouwen, makers van kleur. En die zijn gewoon te weinig nog steeds in over geschreven of over gesproken of tentoongesteld. Ja. En toen dacht ik, oké, maar wacht even, waar zijn die vrouwen dan? En als je daar eenmaal in de zoektocht komt, dan kom je echt op heel veel uit. Nou, ze zijn vooral heel veel te vinden in jouw boek. Ja. Volgens mij zijn het meestens vrouwen, toch? Ja, die ik zie. Niet allemaal, maar heel veel. Maar heel veel wel. Jij zei dus, of ik lees jouw boek en je begint dus bij die foto's van Rinneke Dijkstra en van hoe heet die? Newton. Van Newton. Ja. En dan schrijf jij. Dan heb je het net ook even aangestipt. Het deed mij denken, zeker die foto van Rinneke Dijkstra met dat een beetje verlegen meisje op het strand. Het schoot door je hoofd. Dat lijkt een beetje op de geboorte van Venus van Botticelli. Ja. En die heb ik er even bijgepakt. En dan zie je inderdaad die mooie schelp. En dan zie je daar een vrouw die ook een beetje verlegen staat. Ja. Eigenlijk een beetje beschaamd. Hè? Ja, om het naakt. Je zou kunnen zeggen, want in het schilderij zie je ook rechts iemand en het lijkt als een doek om de naakte Venus heen wil leggen. Mm-hmm. En juist dat stukje spanning, van gaat dat gebeuren, gebeurt dat niet, gaat ze die doek om zich heen leggen. Je wordt bijna niet eens een context kan voor kunst is heel belangrijk. Of dat er dat je kan zeggen, oké, wanneer is het gemaakt, waarom is het gemaakt. Maar de magie van kunst is ook, als je ervoor staat, kan het je ook gewoon even een hele andere wereld intrekken. En dat werk van die Botticelli heeft eigenlijk diezelfde spanning als bij Rinneke Dijkstra. Je zit op een soort spanning van, wat gebeurt er met die naakte Venus? Maar bij Rinneke Dijkstra is het dat meisje. Waarom bestaat ze daar zo? Zou ze nog zich weer wat rechter gaan neerzetten? Of blijft ze daar zo bijna twijfelend, een beetje onzeker, zo hangend staan? Wat gebeurt er na die ene klik van die foto? Ja. Zometeen, want jij legt, dat is heel leuk, jij legt eigenlijk een rechte lijn van Rinneke Dijkstra naar Helmut, naar Botticelli. Ik ga even door de tijd heen, hoor. Ja, dat is naar, cool. Naar Beyoncé. Ja. Daar komen we zo op. Maar we gaan eerst even... Want ja, hij schrijft nu aan. Dag Jan, ga zitten. Nee. Het is net een paar seconden voor 7:30, maar we doen het ermee. Jan van der Putten. NPO Radio 1. Bij een botsing op de A1 bij Amersfoort zijn 4 mensen gewond geraakt. Aan het eind van de middag reed een vrachtwagen bij knooppunt Hoevelaken in op langzaam rijdend verkeer. Een aantal auto's vloog in brand. Op station Zwolle is een gewapende man aangehouden in de trein. De politie had een melding gekregen dat er een man met een vuurwapen in de trein zat. Voor de aanhouding werd het treinverkeer rond Zwolle stilgelegd. In een conflict in België over de opvang van asielzoekers zijn de diepvrieskist en het koffieapparaat van de verantwoordelijke staatssecretaris in beslag genomen. De staatssecretaris laat termijnen verlopen en weigert dwangsommen te betalen. De spullen worden morgen in België openbaar geveild. En het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Overijssel, Limburg, Gelderland en Noord-Brabant. Door ijzel en bevriezing kunnen wegen, bruggen en fietspaden glad zijn of glad worden. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer heeft veel last van de gladheid, vooral langs de oostgrens. Op de A35 bijvoorbeeld van Almelo naar Enschede. Daar gebeurde een ongeluk bij Enschede West. De weg is dicht, de vertraging ruim een kwartier. Ook de N315 Doetinchem-Ruurlo is in beide richtingen dicht bij Zelhem door een ongeluk. Verder is er in het midden van het land een ernstig ongeluk gebeurd. U hoorde daar al over in het nieuws. Dat gebeurde bij knooppunt Hoevelaken. Richting Amersfoort is de weg voorlopig dicht, waarschijnlijk tot middernacht. De vertraging is daar ruim een half uur. Je kunt beter omrijden via Utrecht over de A27 en de A28. De andere kant op is ook een rijstrook dicht. Richting Amsterdam is dat dus, bij Amersfoort Noord. De linker rijstrook is daar dicht. Vanaf Barneveld is de vertraging een uur. In dat geval kun je het beste omrijden via Ede over de A30 en de A12. Kunststof. Maar is het kunst, schreef zij. Journaliste en kunsthistoricus Katelijne Blok is hier. Zij is te horen op radio, op televisie. Ja, ik heb jou de laatste paar jaar wel overal een beetje gezien. Bij allerlei talkshows, bij allerlei radioprogramma's. Je schrijft voor kranten, je maakt podcasts. Je doet een hele hoop, maar nu zit je hier even echt vanwege een boek. Maar is het kunst? Ja. Wat een ongelooflijk mooi boek is, waar je een beetje doorheen kan struinen. Met je telefoon in de hand zoek je al die kunstwerken op. En jij eigenlijk... Het gaat eigenlijk natuurlijk over allemaal hele hedendaagse stromingen. Komen we zo meteen nog op. Performance, kunst, waar je vader en je broertje wel een vraagtekens bij hebben. Digital art. We waren nu nog steeds even bij de fotografie. En eventjes een stukje Beyoncé. Beyoncé, is dit van het album Renaissance? Ja. Ja. En van dat album, de album cover, was een tijdje geleden, ik geloof 2 jaar geleden, enorm in het nieuws. Beyoncé op een digitaal paard, geloof ik. Het is echt waanzinnig. Je ziet een soort van zilver glimmend paard. En dan zit Beyoncé op, bijna naakt. Een soort van glitterende, noem het BH-corset-achtig kledingstuk. En die foto voor dat album, Renaissance, is gemaakt door Carlijn Jacobs, Nederlands fotograaf. Juist. Waar trouwens nog een tentoonstelling van te zien is in Foam. Dus dat is een erg leuke tip. Kunnen mensen na deze uitzending, precies, op een tijdstip dat het open is, kunnen ze daar lekker naartoe gaan. Ja. Jij zegt, eigenlijk zie je een rechte lijn van Botticelli, die dame met schaamte, naar Beyoncé. Ja, want dat ik hier... en dat is ook het fijne, vind ik, aan kunst, is dat... We kunnen erover praten. Het is tuurlijk, je kan er helemaal weg gaan en van genieten. Maar ook roept het soms vragen op of kunnen wij erover een gesprek gaan. En hier met die link naar Botticelli is voor mij heel erg dat stukje van... Oké, wacht, die naakte vrouw, mm-hmm, die naakte Venus op dat strand... die daar komt aanwaaien bijna. Naar een Beyoncé die daar heel krachtig, bijna naakt op dat paard zit. En vastgelegd is door Carlijn... vrouw. Mm-hmm. En ook als je nadenkt met de link naar dat Renaissance, naar die periode, maar ook weer, als je kijkt naar bijvoorbeeld beelden in het stadsbeeld tot aan op schilderij, die mannen die zich altijd maar weer op dat paard lieten portretteren. En dan daar zit Beyoncé als vrouw, direct in de camera kijkend, zoveel kracht dat de voor mij is daar die link dan een beetje te ontdekken. Maar dat is de ene school die zegt zoveel kracht. En het is niet geseksualiseerd, maar het is sensueel. Je kan je natuurlijk ook tegelijkertijd de vraag stellen... is het nou allemaal wel zo feministisch? Want ze zit daar wel bijna naakt. En je hebt natuurlijk ook de school van bijvoorbeeld zangeres Billie Eilish... Die zeker voorheen, ik geloof dat ze nu weer iets minder kleding draagt... maar voorheen had zij heel veel kledingen aan... om maar niet te voldoen aan dat beeld van een sexy dame. Daar had ze geen zin in. Maar voor mij is het niet dat... tenminste voor mij persoonlijk is het niet dat feministisch... mag ook naakt zijn, mag ook vrouwelijk zijn. En ik denk dat heel veel, of nou zangeres zijn of makers... dat ook laten zien. Waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou je niet kracht kunnen uitstralen of... Zijn de Kardashians ook feminisme? Misschien volgen sommigen wel, sommigen niet. Uiteindelijk kan je wel zeggen, ze hebben wel een enorm verdienmodel verdiend aan wat ze doen. Ja. Maar goed, ze doen ook weer andere dingen. Wat zoals een dieetcultuur waar ik totaal niet achter sta. Vind jij ze feministisch? Ik vind de dingen waar de Kardashians voor staan, qua afval of bepaald schoonheidsideaal nastreven, wat bijna niet mogelijk is, vind ik, zou ik zelf niet feministisch noemen. Mm-hmm. Maar de manier waarop zij wel een heel imperium hebben gebouwd zelf, dat vind ik ontzettend knap. Maar ik denk waar bij mij feminisme heel erg in zit, is dat feminisme staat voor mij heel erg gelijkwaardigheid waar dan ook. En hoe dan ook. Mm-hmm. Maar ook dat er verschillen zijn. Dus dat de ene persoon feminisme een totaal andere invulling zou geven dan de ander. En ik denk dat het belangrijkste daarin is dat gesprek daarover. En dat er niet geseksualiseerd wordt, als dat een goede uitdrukking is. In ieder geval niet door de ander. Dit is even een bruggetje naar Yoko Ono. We hebben het over performance art. Ja. Jij beschrijft twee dames die jij heel hoog hebt zitten. Ja. Yoko Ono en Marina Abramović. Ja. Yoko Ono, spreken we 1964. Ja. Zij zit, waar is het? In Tokio? Ze zit in een ruimte. Ze zit in het Performance Park gedaan. Zij zit op de grond in een soort trance. Er ligt een schaar voor haar. En zij nodigt het publiek uit om stukjes uit haar kleding te knippen. Ja, klopt. Wat verbeeldt zij? Wat moeten we hierover weten? Het interessante hieraan is, of het interessante, het mooie is aan die performance, is dat Yoko Ono nog steeds alive and kicking, maar die nodigt eigenlijk het publiek uit om met haar in interactie te gaan. Want een performance kunst, een belangrijke rol speelt het publiek erin. Juist die interactie. Dus eigenlijk de reacties ze probeert op te roepen. Want wat gaat het publiek doen? Knippen zij in haar kleding? Knippen ze? Durven ze het überhaupt te doen? Staan ze op? Of gaan ze nog verder met zo'n schaar? En sowieso zie je vaak bij performance kunst überhaupt, of eigenlijk het idee, als je in het theater gaat, mensen denken, als ik maar niet hoef mee te doen, hoor. Ja, en daar zeker. En daar zit een heel interessant grensje van, waarom vinden we dat eigenlijk heel eng? En ik vond het heel ongemakkelijk om naar te kijken. Ik heb het gekeken, want je kan het online zien. Wat vond je? Ja, waarom vond je het ongemakkelijk? Nou, omdat mensen ook met een zekere blijdschap, met een zekere, hoe zal ik het zeggen, trots naar haar toe lopen. Dan zie je zo'n man even omkijken van, look at me, dit durf ik. En er zijn volgens mij vooral vrouwen die een heel klein stukje uit haar stof knippen van een trui die ze aan heeft. Maar op een gegeven moment wordt zij half uitgekleed. Ja. En dan worden hele stukken van haar lichaam geknipt. En dan zit ze daar in een hemdje. En je denkt, waarom doen die mensen dat? Maar precies dat. En dat je bijna bij jezelf kan afvragen, stel je hebt meegedaan die performance, waarom heb ik het eigenlijk gedaan? Waarom maak ik de keuze om een klein stukje, groot stukje of niet te knippen? Ja. En die performances van Yoko Ono laat je heel erg ook als publiek eigenlijk afvragen, wat ben ik aan het doen? Waarom gebeurt dit? Want je wordt zo direct geconfronteerd met die vorm van kunst, performance kunst. Want jij bent eigenlijk opeens deel van de kunst zelf. En zo Marina Abramović, waar we het net ook al even kort over hadden, die doet dat natuurlijk ook enorm. En is het idee van Yoko Ono laten zien, dit is wat seksualisering doet, namelijk mij uitkleden, maar dan letterlijk? Dat is een bepaalde insteek ervoor, kan je zo stellen. Maar het is ook wel echt, welke rol neem je op je als in dit geval de bezoeker met de schaar? En wat doet mijn lijf ertoe in deze performance? Het bedekken of het onthullen daarvan? Ja, en wat brengt het teweeg bij de kijker? Ja. Bij mij dus ongemak. Nou, dat. Want inderdaad, die extra rol die jij dus hebt, door dus later nog eens een keer dan dit terug te kijken, en dus ook die performance, want een performance gebeurt op dat moment, maar wordt vaak nog een keer opgevoerd, of zijn beelden van, foto's of in dit geval video's. Wat geeft het voor jou voor reactie om nog eens een keer als derde dit te zien? Marina Abramović, dat is de andere. Jij schrijft I Love Her, dat is een grote heldin van mij. Ik heb haar nooit gezien, maar ik heb er wel over gelezen. Ja. Die beroemde performance MoMA, New York. Dan zit ze aan een tafel en alle bezoekers die daar zijn mogen tegenover haar gaan zitten en haar in de ogen kijken. Ja. En dan gebeurt er iets, want haar ex gaat er zitten. Haar ex gaat er zitten. En dat is een moment, en ook deze performance online te vinden, is ook een documentaire, meerdere volgens mij, maar over haar waarin dit stuk te zien is. En dan barst ze uit in tranen. Want zij heeft met haar ex, dus ook een bekend kunstenaar, Ula, heeft zij ook veel performances samen gedaan. Mm-hmm. Ook als kunstenaarsduo. Ze hebben bijvoorbeeld samen over de Chinese muur zijn ze ook nog gaan lopen uit elkaar om te kijken of ze er tot elkaar konden komen. Tot aan dat ze aan elkaar vastgebonden zaten met hun haren. Hebben ze met elkaar ook kunst gemaakt. En toen de hele tijd niet. En toen is zij na al die dagen dat zij dus daar stil zat op die stoel en elke keer iemand anders voor zich kreeg. En het enige wat ze had was zitten op die stoel aan dat tafeltje in MoMA in New York. zitten en kijken in de ogen. En dan zie je opeens wat kijken kan doen. Dus sommige mensen begonnen te lachen, anderen begonnen te huilen. Heel veel verschillende reacties met puur het elkaar aankijken in de ogen. Zonder iets te zeggen. Ik stel even de vraag die jouw broer stelt, maar is het kunst? Nou, ik denk dat die vraag, en dat is natuurlijk ergens, als je erover nadenkt, ga je hier antwoord op geven in je boek? Nee, want die vraag is zo groot en dat is een vraag die kunst stelt en kunstenaars stellen door de middel van de werken die ze maken. Is het kunst als je dat werk van Marina ziet? Misschien zegt iemand nee, maar dan is de volgende vraag, waarom is dat dan geen kunst voor jou? En als je dan gaat nadenken, oké, waarom niet? Wat zie ik eigenlijk hier? Dat maakt het interessant. En Marina, nou, ik denk dat wel heel veel mensen mee eens zijn dat, maar is het kunst? Ja. Want wat zij heeft gedaan en nog steeds doet, dat laat je heel veel dingen afvragen en bevragen. Door, ze hebben bijvoorbeeld ook en daar liep ik dus inderdaad toevallig doorheen. In Italië was er bijvoorbeeld een performance van twee naakte lijven. En dan moet je daar dus doorheen lopen. En dan ga je zelf eens afvragen, waarom vind ik dat ongemakkelijk? Waarom ga ik eigenlijk door die deur wel of niet? Twee naakte mensen, ik geloof een man en een vrouw, ja. die vormen met hun lijf een boogje. Een soort boogje in een deuropening. Dus je hebt eigenlijk de keuze als toeschouwer, dat was een overzichtstentoonstelling van haar, ga ik door die poort heen of niet? En wring ik me langs die naakte lijven of niet? En welk naakte lijf? Langs dat mannenlijf of dat vrouwenlijf? Dus je zag ook echt gebeuren dat sommigen gingen maar echt zo'n boog eromheen. Met dat gevoel waar we het net over hadden. Oh nee, ik hoef hier niet aan mee te doen. Oh nee, ik loop door dat. Wat deed jij? Ik ben er doorgelopen. Maar wel een beetje zo snel, zeg maar. Ook. En dichter bij hem of dichter bij haar? Volgens mij dichter bij haar, ja. En waarom? Op dat moment. Ik wend me tot haar. Ja. Ja. Maar weet je nog waarom? Of was het? Nou ja, misschien dat ik het langs de piemel van de man ongemakkelijker vond. Ik weet het niet. Ik denk dat ik echt zo dacht, een soort eerste gevoel. Ik stap langs haar lichaam. Ja, jij schrijft van, ik ben dol op haar. En ik alles wat ik over haar kan lezen, lees ik. Alles wat ik kan kijken, kijk ik. Ja. Wat zegt het over jou dat jij zo gek bent op haar? Ik heb dat bij meerdere kunstenaars wel, hoor, ook in het boek. Ik vind bijvoorbeeld Anne Immervoet noem ook fantastisch. Die heeft ook recentelijk een tentoonstelling gehad in het Stedelijk Museum. Maar we blijven even bij haar. Nou, ik vind Marina Abramović die... als je in de geschiedenis van haar duikt wat zij heeft gemaakt... en hoe dat het echt een soort... Zij gebruikt haar lichaam echt optimaal. Dus dat of het dan gaat om dagen, urenlang zitten... kijken en jouw performance is eigenlijk... Ja, je bent eigenlijk overgelaten aan al je bezoekers. En wat zij vervolgens met jou doen... dan heeft ze ook andere performances waarin dat nog meer is. Dat mensen echt haar te lijf bijna mochten gaan... met bepaalde voorwerpen. Voor mij is zij wel een kunstenaar... die heel erg door die performance art... door jou als bezoeker of kijker... zo deel te laten worden van haar optreden. Zij laat eigenlijk... ontzettend jezelf confronteren. Wat ga ik doen? Waarom word ik hier ongemakkelijk van? Waarom wil ik uit die ruimte weg? Waarom blijf ik wel uren staren naar die performance? Of waarom denk ik, nou, ik weet het niet hoor. Dat die zelfconfrontatie, die zoekt zij enorm. En ongemak is spannend? Ik denk wel goed. Het is ongemak en spanning. Ik denk dat dat soms heel goed is om dat zo te voelen. Want dan ga je weer even misschien bij jezelf te raden van... wacht even, waarom heb ik dat hier? Mm-hmm. Ik bedoel, ik vind genoeg dingen nog spannend. Jij waarschijnlijk ook. En ik denk dat jezelf ook weer even wakker schudt op een bepaalde manier. Wat natuurlijk uiteindelijk, als we het over kunst hebben... een mooie functie van kunst is. Namelijk, precies. Het zet je aan het denken, het schudt je wakker. In ieder geval doet het iets met je. Ja, het reflecteert op momenten, op periodes, op plekken... op persoonlijke gedachten van de makers. Mm-hmm. En soms kan het je helemaal vervoeren en meeslepen. Maar je kan ook wel eens denken, nou, ik vind dit zo verschrikkelijk. Dat is ook een gevoel. En dat is wel het mooie wat kunst uiteindelijk toch echt iedereen biedt. Jouw vader en jouw broer, die hadden het over installaties. Dat vonden ze eerst ingewikkeld. Maar uiteindelijk begrepen ze het, of tenminste vonden ze er iets van. En deze dame, Eefje de Visser, even luisteren. De Visser. Ongeveer heet het nummer. Dit luisterde je veel tijdens het schrijven? Ja, ik heb heel veel naar Eefje, naar Stien, Wende en Nazegt de Nederlandse vrouwelijke zangers geluisterd. Ja. Het is wel duidelijk, Katelijne Blok, kunsthistoricus, journalist, dat je nogal een voorliefde hebt voor sterke dames. Klopt. Ja. Schaar je jezelf er ook onder? Dat is altijd wel een moeilijke vraag, maar ik heb wel heel veel sterke vrouwen in mijn omgeving. Mm-hmm. En het is wel iets dat je dan ook merkt, ook sterke mannen, hè? Maar dat hoe belangrijk het is dat je elkaar erin ondersteunt. In dit geval het schrijven, elkaar steunen in zo'n proces. Tot aan, ik denk dat je met elkaar, dan bereik je gewoon veel meer. Het is een cliché, maar wel waar, dan in je eentje. En Eefje de Visser, daarom haalde ik haar aan. Waar heb ik zijn naam? Want ik kende hem niet. Ik moet het even opzoeken. Hoe heet hij? Nick Verstand. Ja. Ha, een man. Ja. Ze mogen in je boek. Zeker. Ze mogen in je boek, maar is het kunst. Nick Verstand, dat is een kunstenaar en die maakt... Ja, wat maakt hij? Dat mag jij uitleggen. Maar in ieder geval zijn er artiesten zoals Eefje de Visser... die gebruiken hem bij optredens. Nee, je ziet gewoon dat kunst is gewoon echt... Kunst is overal. En weet je... Artiesten, muzikanten en ook kunstenaars. En dat verbinden van die verschillende vormen is gewoon fantastisch. En hij, Nick Verstand, je kan hem een soort van lichtkunstenaar bijna noemen. Hij werkt heel erg met licht. Dus je kan bijvoorbeeld een werk wat van hem bekend is... een soort van enorm grote, noem het een soort halo in de ruimte. Ik heb natuurlijk gezien, een enorme bal van paars-wit licht. Ja. En ik snapte nou niet toen ik het zag... Is het fysiek? Kan ik het aanraken? Of is het digitaal? En dat is juist het spannende. Dus die spanning, dat je zo bijna denkt... Hé, waar kijk ik naar? Ja. Dat is zo gaaf in die kunst. En dat laat Nick Verstand prachtig zien. En het mooie is dat hij... werkt dus inderdaad ook samen met muzikanten... tijdens hun optredens, dat hij in de zaal bijvoorbeeld iets maakt. Hij heeft ook bijvoorbeeld op Burning Man werk laten zien. Festival, ja. Ja, dus hij gaat heel erg met zijn werk ook de muren uit. En daarnaast was hij wel bijvoorbeeld... is net afgelopen in een tentoonstelling van het Stedelijk Museum Schiedam te zien. Maar hij laat heel erg zien dat kunst hoeft niet binnen de muren te zijn of te blijven. Wat vond je vader hiervan? Die vond dit eigenlijk wel gaaf. Ja? Ja. En wel, die heeft het ook opgezocht. Want inderdaad, mijn vader heeft dan heel erg met de iPad, de telefoon ernaast dingen zitten opzoeken. En en ik ben ook met hem toevallig in het Stedelijk Museum Schiedam geweest. En daar was zijn werk ook te zien. En als je daarvoor staat... En dat is gewoon zo gaaf. Je kan alles opzoeken, je kan kunstenaars vinden, volgen online. En dat is het mooie. De wereld is enorm. Mm-hmm. En als je dan daarna oog in oog staat, dat is dan echt zo, ja. En is het nou iets fysieks of niet? Die bol, ja. Dat is, laat je dat in het midden? Misschien moet het in het midden, dat mensen toch dat nieuwsgierig houden. Je zegt, je kan het opzoeken online. Dat is natuurlijk voortdurend wat ik deed met jouw boek. Ja. Er staat ook een heel hoofdstuk over digitale kunst. Ja, klopt. En dat is waarvan jij in het begin zei, daar had mijn vader wel wat vragen bij. Nou, Katelijne Blok, daar heb ik ook wel wat vragen bij. Ja. Want het is kunst... Ik voel me nu echt heel oud, sorry. Maar dit was toch een beetje nieuw voor mij. Het is kunst alleen bestaande op het internet. Het internet is eigenlijk gewoon een belangrijk onderdeel ervan. Dus digitale kunst... kijk, en dat is het gave. Kunstenaars zijn een soort pioniers. Mm-hmm. Die verkennen, die pakken thema's... die vervormen het om in de meest gave kunstwerken. Of die neem je gewoon mee aan de hand en die gooi je bijna in een soort van de lichtbol van Nick Verstand. Die denkt, wat zie ik? Mm-hmm. En digitale kunst, dat is natuurlijk fantastisch. Want Het is zo enorm online. Geef eens een voorbeeld. Ik had opgezocht, dit vond ik mooi. Misschien kan je dat beschrijven. Jan-Robert Leegte. Ja, nou, Jan-Robert Leegte. Waanzinnig. Het werk wat ik hier beschrijf, het is bijna een soort... noem het een soort oerwoud. Weet je, er zijn de tentoonstellingen waar ik dit toevallig heb gezien. Daar lagen de schermen op de grond. En dan zag je dus ook een soort bewegende... ja, noem het natuur, noem het bos... waar je overheen kon lopen, waar je langs kon lopen. En het mooie is aan die digitale kunst... dat heel vaak maken of kunstenaars gebruik van bepaalde technieken. Dus zeg, het kan zijn dat ze juist iets... laten we het even heel erg zo zeggen, op de computer maken. En het op de computer houden. Dus dat je het juist moet kijken op een scherm. Ja. Of ze trekken, zoals in dit geval weer... het is gemaakt op een scherm, het is te zien op een scherm... maar je bekijkt het wel binnen de muren. Van een museum, bedoel je? Van een museum in dit geval. Ja. En dat is het interessante aan digitale kunst. Er wordt, terwijl wij praten, waarschijnlijk weer op een andere manier geëxperimenteerd. Maar het is niet dat digitale kunst per se nieuw is... want internetkunst bestaat al heel lang. Je hebt bijvoorbeeld Jeffrey Lilleman, die is al een van de eerste... die woont en werkt ook in Nederland... die heeft bijvoorbeeld een waanzinnig werk bijvoorbeeld op een gegeven moment bedacht... met als je dan erop klikte, dan vernietigde het kunstwerk het zich langzaam. Dus voor elke like die het kreeg, ja, lost het eigenlijk op. Dus het is ook performance art in één. Bijna. En het is ook weer op een manier dat kunst je weer confronteert... met wat zie ik eigenlijk? Of waarom vind ik dit kunst? Of hoezo moet het kijken via een scherm? Ja. Maar tegelijkertijd, hoe waanzinnig is het... dat jij vanaf je bank in de hele wereld kan duiken? Maar wat ik zo bijzonder vond, en dat had ik nog nooit over nagedacht... die digitale kunst, iets wat bijvoorbeeld puur en alleen op internet gemaakt is... kan je ook kopen. Ja, klopt. Dus ik dacht, hé, maar wat koop je dan? Dan koop je dus eigenlijk die pixels, Maar dan gaan we even bijvoorbeeld nu als voorbeeld NFT. Geen idee wat dat is. Nou, ja, de NFT, voordat dan heel lang... dan krijg je een soort kunstlezing van mij van 3 uur lang. Maar je had op een gegeven moment Beeple. Die werd heel bekend omdat hij een enorm kunstwerk was van hem geveild bij Christie's. Dat heeft heel veel geld opgeleverd. En je moet eigenlijk zo zien, dat is een JPEG-je wat je koopt, zou je kunnen zeggen. Maar hoe je het moet zien... Een plaatje. Ja. Kijk, ik kan nu... dat kan ik niet, maar stel, ik kan een geweldige Van Gogh naschilderen. Ja. Dan is het alsnog niet de echte Van Gogh. Dus hij in het werk van die Beeple, met al die NFT's, met die plaatjes... dat is een enorme verzameling van plaatjes die hij heeft gevonden op internet. Mm-hmm. Die heeft opgeslagen en vervolgens heeft hij daar dan een enorm werk van gemaakt. Ja. Dan kan je zeggen, wat moet ik daarmee? Maar het interessante aan zijn werk is, hij heeft wel weer vragen gesteld met... wat is kunst? En tot waar gaan de grenzen van kunst? En waarom zou iets wat ik nu maak, of hoe ik het ook maak op dat internet, niet een kunstwerk? Ja. Dus je koopt, als je dat koopt, dan koop je echt letterlijk... want je zou kunnen denken, nou dan zoek ik dat plaatje gewoon op... en zet ik dat op mijn laptop. Nee, dat is hetzelfde als dat je... dat ik een poster van Van Gogh, wat heel leuk is... maar het is niet een echte Van Gogh die ik thuis aan de muur kan. Dus je koopt wel degelijk, laten we zeggen, de rechten op die pixels koop je. Is dat nou een... ik moet ook niet al te stupide doen, hoor. Ik bedoel, ik snap dat er digitale kunst bestaat... maar wat we nu beschrijven, is dat een enorm groeiende stroming? Want dat is natuurlijk het mooie is natuurlijk dat kunstenaars zonder... tussenkomst van galerieën of verkopers... hun eigen kunst helemaal kunnen verspreiden. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat dat steeds groter wordt. Nou ja, het mooie, kijk... ik vind de kracht... het is niet online of offline voor mij. Dus de magie van in een museum staan... of op straat lopen of in een beeldentuin... of overvallen worden, geweldig street art stuk... dat is natuurlijk waanzinnig als je dat ziet. Maar tegelijkertijd, online heb je... zoveel geweldige kunstenaars die je misschien direct vindt. Of als jij nou op Instagram zit of online... of op Twitter een retweet zit of wat dan ook. Je hebt dat meteen tot je. En de wereld is daar gigantisch. Misschien ook overweldigend soms. Maar er is er enorm veel. En het mooie is wel dat je hebt nu wel een interessante wisselwerking. Of galeries die opeens iets zien op Instagram. Omdat het populair daar is geworden. Maar andersom ook. Een kunstenaar kan wel een hele achterban creëren. En ja, zo veel meer naar boven komen. Dan misschien het hele protocol... volgen via Instagram en dan vervolgens dat mensen ook fysiek naar bijvoorbeeld een galerie komen. Het is echt een integrerend boek. Je mag ondertussen de tegel naast jou bekijken. En je vader heeft er zijn goedkeuring aan gegeven. Uiteindelijk het boek, dat heeft is mooi. Dat ook nog. Ik zit ondertussen. Ik heb dus een heerlijk handschrift. Dus voor mij is digitaal daarentegen wel top. Maar is het kunst, maakt de Katelijne Blok... En het is een echt fysiek boek, een echte koop. En nu ben ik even benieuwd wat je gaat opschrijven. Zal ik het zeggen voor degenen die het niet kunnen zien? Ja, zeker. Ik ga opschrijven, kunst is overal. Ja, simpel. Ja. En waar? Kunst is overal. En zeker hier de studio. Fijn dat je er was, Katelijn. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Ik kondig even verder af. Wij hebben zometeen 5 dagen. Nee, ik kijk naar de regie. Nee, niemand weet het. Deze 5 dagen. De bus staat ergens. Ik zou vooral zeker luisteren. Wanneer wordt je boek officieel gepresenteerd? Morgen. Morgen. Dus op de vooravond zijn we hier. Aha. En vader, moeder, broer, iedereen is erbij? Iedereen is erbij. Dus zelfs misschien wel hond ook nog. En zelfs misschien wel de hond. Het is een mooi boek geworden. Katelijn de Blok, journalist, kunsthistorica. Dankjewel. Jij bedankt. Hartelijk dank, mevrouw Blok. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag duiken we zelf in de wereld van spionage, sabotage en desinformatie met regisseur Nea Dols de Jong. NTR. Speciaal voor iedereen. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste zangers. Maak kennis met de allerbeste zangers. Reeds gevestigd of op weg naar de top. In onze wereldberoemde grote en kleine zaal. Kijk op concertgebouw.nl/bestezangers. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. De fauteuil van Meubelzorg. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want heel veel producten zijn nu 1 plus 1 gratis. Zoals conferansperen in bak of kleine zoete appeltjes in zak. 1 plus 1 gratis. De vegetarische slager vleesvervangers, nu ook 1 plus 1 gratis. En Unox of Conimex soep in zak, 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. 8 uur.